سوار همون شدی دیگه پیاده هم نمیشی. احترام بذار، احترام هم وردار. این حرفا حرف تو نیستش سعید جان، حرف خودتو بگو. چرا حرف من نیست؟ حرف قشنگا مال شماست؟ ما یه چی بگیم این پرمو گردن سوادمون نمیکشه؟ آره. حرف منه، حرف منم حرف هم هست. یه بار گفتم نشدی فلا، پول نگرفته بودی شروع نمیکردی، چه گرفتی خوبم گرفتی، پیش قسط دادم بهت بشه کلفتی، پول ما رو میدادی بعد ماشین تو عوض می‌کردی. ببین پروژه شروع شد، من سوار قاطر بودم. چرم مولا همیشه باز اون یه وسیله زیر پا. ما چی کار داریم؟ هر چی گرفتی حلالت باشه، فقط این حقوق ما رو بده. افتادم رو چشم. به علی قسم شرم میای برون خونه. آقا چی نوشه جونه؟ نوشه جون برای توه تو این سن که بعد بشینی خونه با نوبت بازی کنی. نه این زالو. زالو چیه؟ درست حرف بزن. اول واسه ما دور برداشت. به جونه بابام یه جوری میزنه به صدا خون خورد بیاد. آخه پشت باد بیای من ببینم چی داری. این رسم شاه سعید خان. دوره کردی مفری کنی؟ اینا رو شوروندی بر علی من؟ به کدومتون طالب بدهکار موندم؟ هزار رقم بهتون حال دادم. یه جام شما دست منو بگیرید با هم راه بیای. کار دولتی شخصی که نیست دست بکنم تو جیبم باهاتون تصفیه کنم. باید بدن که منم بتونم بهتون پولتونو بدم. خب کی پولو میدی؟ آقا پولو بدن من که نگه نمیدارم. میدم بهتون. رو چشم میذارم بهتون میدم. آه یعنی من بیام مفتی برای جون بکنم. پولمو ندی تهش هم تهدیدم کنی نمیذاری کار کنم؟ چی میگی تو؟ با خیار سر جالیز اینجوری حرف بزنی میاد بالا سرت. بابا امروز تولد بچه‌مه. آخه من با این هیکل نتونم یه کادو بدم دست یه بچه 7 ساله که به درد لاجرز دیوار میخورم. بابا شما دیگه کی هستین؟ آخه بی همه چیز درست صرف بزن. پول بنزینمون تانکی که داری سوار میشی میشه یه هفته حقوق من. بعد به ما میرسی همه چی برامون میخوای؟ بی غیرتی تا بی شرفی. خب الان من برم خونه زنم نمیگه کیکت کو، شمت کو، کادوت کو؟ خیلی خب آقا کار نمیکنی؟ تعطیل آقا، برید رد کارتو تو تکلیفتون مشخص بشه. یعنی چی؟ مگه همینا نمیخواستی؟ تعطیل دیگه آقا، خوش اومدی. تعطیل که نمیذارم کنی. اول پول ما میدی، بعد اگه خواستی کارو بخوابونی بخواب. آقا برید وزارت شکایت کنی. بگی پولمونو خورده. منم میرم کلانتری قانونی پیشو میگیرم. باشه بابا.